wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 lipca, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Waszyngtonie rusza szczyt NATO z udziałem przywódców 32 państw. Nie żyje jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, odszedł Jerzy Sztur. Hiszpania pokonała Francję 2-1 i awansowała do finału piłkarskich mistrzostw Europy. O tym w sporcie. Ma być pokazem siły i jedności NATO, zwłaszcza w momencie, gdy Rosja kontynuuje wojnę rozpętaną w Ukrainie. Sojusznicy potwierdzą przywiązanie do artykułu 5 dotyczącego kolektywnej obrony, a zapewnią też Kijów o dalszym rozdozbrajaniu. W Waszyngtonie rozpoczyna się szczyt NATO. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który jest w stolicy USA, ma nadzieję, że zostanie podpisana deklaracja grupy państw o współpracy z Ukrainą. Polska od jutra jest w tym gronie. Zadeklarujemy olbrzymią pomoc materialną dla Ukrainy. A przede wszystkim pokażemy Putinowi, że jesteśmy zjednoczeni. NATO powstało, aby odstraszyć agresywną Rosję. Rosja znowu jest agresywna. NATO wygrało za pierwszym razem, wygra i za drugim. Szef MSZ dodał, że Ukraina będzie mogła przystąpić do NATO prawdopodobnie dopiero po wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja. Trzema projektami ustaw łagodzącymi przepisy aborcyjne zajęła się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Dwa z nich, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, dopuszczają możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia. Monika Rosa z KO mówiła, że po upływie tego terminu aborcja będzie możliwa w określonych przypadkach. Po pierwsze, ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby w ciąży. Po drugie, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich, nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. I po trzecie, gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Przerwanie ciąży może być dokonane w podmiocie leczniczym albo poza nim. Projekt trzeciej drogi przywraca przepis zezwalający na terminację ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, czyli przepisu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Komisja zakończyła już pracę nad projektem, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w przerwaniu ciąży. Posłowie mają nad nim głosować podczas rozpoczynającego się w czwartek posiedzenia Sejmu. Prezydent zapowiedział, że ustawy znoszącej karę za pomoc w aborcji nie podpisze. Były prezes Orlenu odpiera zarzuty dotyczące złych warunków BHP cudzoziemców pracujących na inwestycji koncernu Olefiny 3. Był to główny temat przesłuchania Daniela Obajtka przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Europoseł elekt Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że za cudzoziemców pracujących pod Płockiem odpowiada prowadzące budowę konsorcjum koreańsko-hiszpańskie. Rosnące koszty budowy, opóźnienie i fatalne warunki pracy. To, jak mówili członkowie komisji z koalicji rządzącej, główne zarzuty obciążające inwestora Olefin, którym był Orlen. Ale jak zaznaczał Daniel Obajtek, za budowę odpowiadają wykonawcy Hyundai Engineering i Technicas Reunidas. Nie zatrudniałem ludzi na inwestycje. Jest główny wykonawca, proszę zadać mu te pytania. Tu dzisiaj powinien siedzieć prezes Hyundai'a. Były prezes Orlenu zapowiedział wniosek o przesłuchanie szefów Hyundai'a. Zdaniem Daniela Obajtka zamieszanie wokół Olefin 3 może wpłynąć na przyszłe projekty Orlenu. Żaden z menadżerów Skarbu Państwa nie będzie podejmował żadnych decyzji. I proszę Państwa, tak się stało przez pół roku. A w czerwcu po 9 z 13 kontroli BHP w miasteczku pod Płockiem Państwowa Inspekcja Pracy nałożyła mandaty na 6 osób. Łączna wysokość kar wyniosła blisko 10 tysięcy złotych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Stworzył wiele niezapomnianych kreacji filmowych i teatralnych. Pracował z największymi: Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim, Krzysztofem Zanussim i Juliuszem Machulskim. Zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Jerzy Sztur miał 77 lat. Uwaga! Jerzy Sztur stworzył wiele kreacji, które przeszły do historii polskiego kina. Niezapomniany jako amator u Krzysztofa Kieślowskiego czy wodzirej w filmie Feliksa Falka. Sławę wśród szerokiej publiczności przyniósł mu jego talent komediowy. Zapisał się w pamięci widzów kultowymi kreacjami Maxa w Seksmisji czy Komisarza Ryby w Killerze. Zaklina was córy jerozolimskie, na gazele, na łanie swór, nie budźcie ze snu. Swojego głosu użyczył też kilku postaciom z filmów animowanych, m.in. osłowi ze Shreka. Porady, jaką ty masz żukwę! Że takie białe zęby. Aktor zagrał w ponad 60 produkcjach. Agata Woźniak, Polskie Radio. Maturzyści poznali wyniki majowego egzaminu. Zdało 84% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. W 9 ELO imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie zdali wszyscy. Z rozszerzenia akurat zdawałem 4 i z angielskiego miałem 93, z biologii 87, z matematyki 84 i z chemii 77. Jestem zadowolony i dostanę się tam, gdzie chcę. Planuję iść na medycynę. No generalnie dobrze, jedyne co najgorzej to matematyka rozszerzona. Lepiej niż myślałam. 10,5% maturzystów w skali kraju nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu i oni będą mogli napisać poprawkę w sierpniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Andrzej Grabowski. I od razu ruszamy do Monachium, gdzie jest już pierwszy finalista piłkarskich Mistrzostw Europy. A Hiszpania jeszcze walczy. Ich zadaniem jest utrzymać piłkę jak najdalej od własnej bramki. Oni to robią, ale już nie będą musieli robić, dlatego że koniec meczu w Monachium, gdzie Hiszpania pokonuje Francję 2-1 i po raz piąty zagra w finale Mistrzostw Europy. Ależ radość na Puerta del Sol, ależ radość w Parque Retiro. Relacjonowali Polskim Radiu Andrzej Janisz i Tomasz Kowalczyk, a po kolei było tak. To Francuzi pierwsi trafili wreszcie z akcji. 9 minuta i gol Kolomoaniego wyrównał w 21 minucie Lamine Yamal. Yamal, który w sobotę dopiero skończy 17 lat i został dziś najmłodszym strzelcem gola w historii Euro. A wygraną Hiszpanii dał ten gol w 25 minucie. Na was do końcowej linii, dośrodkowanie. Jeszcze Olmo, co za sztuczka, Dani Olmo, gol! Jutro drugi półfinał, również o 21:00. Holendrzy zagrają z Anglikami. Transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. Żużlowo Manchester, gdzie Polacy już w finale Speedway of Nations, czyli nieoficjalnych Mistrzostw Świata Par. W dzisiejszym półfinale nasi żużlowcy przegrali tylko ze Szwedami. Brylował zwłaszcza Dominik Kubera. W polskim zespole startowali też Zmarzlik i Janowski, a dodajmy, finał jest w sobotę. Tenisowo na Wimbledonie już pierwsze pary półfinałowe. Wśród panów Rosjanin Miedwiediew zagra z Hiszpanem Alcarazem. Zdziwionych nieobecnością lidera rankingu Włocha Sinera informujemy. Sinner po 5-setowym meczu przegrał właśnie z Miedwiediewem. Wśród pań Chorwatka Vekic trafi na Włoszkę Paolini. Jutro ćwierć finału w ciąg dalszy i bodaj najciekawszą parą ta, w której Australijczyk De Minor spotka się z Serbem Djokovicem. Kolarsko 10. etap Tour de France zakończony zgodnie z oczekiwaniami, czyli sprintem z peletonu. Wyraźnie wygrał Belg Philipsen przed Erytrejczykiem Girmajem i Niemcem Ackermanem. Michał Kwiatkowski w peletonie 126. W całym wyścigu zmian brak, w żółtej koszulce wciąż, więc podróżować będzie Słoweniec Pogacar. Na koniec ponownie o futbolu, ale krajowym, bo u nas w lidze transfery. Do Lecha Poznań z ostatniej drużyny Ligi Szwedzkiej trafił 22-letni środkowy obrońca Alex Douglas. Mistrz Polski Jagiellonia Białystok wypożyczył za to z drugoligowej włoskiej Specji portugalskiego obrońcę João Moutinho. Nie mylmy go jednak z dużo starszym João Moutinho, który przez lata był filarem reprezentacji Portugalii. A w nocy zachmurzenie przeważnie małe, jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich początkowo duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 16 do 20 stopni, jedynie na północnym wschodzie od 13 do 14. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. To będzie bardzo szczególne wydanie programu Ludzie. W najbliższą środę po 23:00 spotkam się z Państwem ja, Agnieszka Szydłowska oraz Michał Olszański. Przypomnieć chcę Państwu audycję Godzina Prawdy. 2015 rok, moim gościem Tadeusz Woźniak. Okazja 50-lecie pracy artystycznej. Będzie nie tylko o jego artystycznej pracy, ale o wielu innych rzeczach. Zapraszam na bardzo szczególne wydanie programu Ludzie, w którym wspominamy Tadeusza Woźniaka. W środę po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa zmysłowo, Monika Bożym. Przyjemność po mojej stronie. Moją gościnią dzisiaj jest Bowska. Jej imię to Magdalena. Zaprosiłam ją, ponieważ bardzo intryguje mnie jej, a w zasadzie twoja, bo jesteś tu po drugiej stronie, przemiana i jakoś mnie ogromnie kręci i porywa i zabiera w jakieś odległe, zmysłowe przestrzenie twoja kobiecość, którą mam okazję oglądać, której mam okazję doświadczać w internecie. Witam cię, cześć. Cześć, dobry wieczór. Czym jest kobiecość? To jest bardzo trudne pytanie. Wiem, że lubisz to pytanie. Robiłam nawet o tym dokument. I w tym dokumencie odpowiadały mi na to pytanie moje bliskie kobiety. Tak naprawdę było kilka bohaterek. No i konsensus jest taki, że niespecjalnie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest kobiecość, ponieważ kiedy wymienia się cechy kobiecości, kiedy każda z bohaterek i również w tym ja wymieniamy cechy kobiecości, to okazuje się, że to są cechy również męskie. Mhm. Więc można powiedzieć, że każdy sobie tę definicję jakoś tworzy. Dla mnie to jest, to kobiecość zawiera w sobie na pewno zmysłowość. Na pewno elementem kobiecości jest ciało nieodłączne od tego, że jestem kobietą i wszystko, co się dzieje, wszystko, co z nim związane, wszystkie procesy, które się dzieją w ciele kobiety, których mężczyzna nie doświadcza. To jest czymś dla mnie takim bardzo wyróżniającym, bardzo wyróżniająca cecha kobiecości, o tak bym powiedziała. Na pewno pewien rodzaj wrażliwości i tak, ale szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy dla mnie to jest ważna rzecz, kobiecość, ale też, kiedy myślę o ważnych dla mnie, to jest tak jak powietrze, że ja o tym w ogóle nie myślę, bardziej myślę o jakichś wartościach i te wartości są uniwersalne, jeśli próbuję jakoś siebie określać w ogóle jako twórca na przykład, prawda, bo nad tym się zastanawiam jakby cały czas gdzieś, o czym chcę opowiadać, co jest dla mnie ważne. No i te wartości to są wartości bardzo uniwersalne, bo na przykład jedną z najważniejszych takich wartości jest dla mnie wolność. Mhm. Wartością jest dla mnie, są dla mnie też emocje, co może brzmi dziwnie, bo jako takie nie są wartością. Natomiast jakby dla mnie to jest wartość, którą ja wyrażam poprzez swoją twórczość. Najważniejsza poza wolnością. A dlaczego mówisz twórca, a nie twórczyni? A, wiesz co, z przyzwyczajenia językowego. Absolutnie nie mam nic do feminatywów, wręcz przeciwnie, bardzo je lubię, ale po prostu mam wgrane pewne schematy, więc biję się w piersi. Nie, ja totalnie empatyzuję z tobą, szczerze mówiąc, choć jestem w tym niepopularna, ponieważ ja jestem muzykiem jazzowym. Tak. I nie znoszę być muzyczką jazzową, bo to jest jakieś potwornie trywializujące na poziomie języka i nie używam tego nigdy, więc albo zamiennie korzystam z wokalistki, ale co jeżeli chcę powiedzieć o swoim jestestwie w muzyce szerzej, nie? I chcę skorzystać ze słowa muzyk. Ta muzyczka brzmi okropnie, więc... Rzeczywiście muzyczka brzmi jak zdrobnienie słowa muzyka i to jest jakieś takie trochę niefortunne. Tak, dlatego pytam ze szczerej ciekawości, absolutnie nie z dojazdu. A powiedz mi, o czym jest ta wolność w takim razie? Dlaczego to jest taka wartość, która definiuje w ogóle twój stan bycia, bo tak to zrozumiałam? Mhm. Na bardzo wielu poziomach mam wrażenie, że, no bo tak, rodzimy się wolni, prawda? Całkowicie. Sobie trochę z tego nie zdajemy sprawy. Chociaż jesteśmy, rodzimy się wolni, ale jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Mhm. Jakby nie poradzilibyśmy sobie sami na tym świecie bez opieki na początku, prawda? Mhm. To w czym jesteśmy wolni, jak się rodzimy? Jesteśmy wolni od jakichś społecznych ograniczeń. Aha. Wszelkiego rodzaju, które potem poprzez funkcjonowanie w tym społeczeństwie przyjmujemy, zostają nam narzucane częściowo, częściowo wyuczone, żeby jakoś przetrwać. No i potem mam wrażenie, że następuje proces u niektórych zdejmowania tych warstw cebuli, że tak powiem, którą się staliśmy i trzeba z powrotem wracać do centrum tego, co jest w nas, żeby się pozbywać tych wszystkich czyli warstewek. Obudowujemy siebie, a potem na nowo się odkrywamy i docieramy do, tak, do istoty rzeczy i siebie. Tak, tak uważam, że tak jest. Natomiast jest to proces na całe życie i nie można się tego pozbyć raz na zawsze, ponieważ czas płynie, my ciągle się zmieniamy, zmieniają się okoliczności. W związku z tym musimy cały czas radzić sobie z kolejnymi warstwami. A większość tych ograniczeń mam wrażenie, że narzucam my sobie sami i cała praca polega na tym zdejmowaniu z siebie samego tych ograniczeń, co jest najtrudniejsze, bo wymaga po prostu pracy nad sobą. Mhm. Ja czuję, że jestem cały czas w fazie zdejmowania kolejnych warstw. I to się chyba też objawia właśnie w tej wizualnej formie, tak, zdecydowanie. Której powiedziałaś na wstępie. Dużo, dużo na gości, ale może zacznijmy od tego, procesu zdejmowania warstw faktycznie i tej przemiany, którą ja jako obserwatorka twojego Instagrama głównie zdecydowanie obserwuję. Mhm. Zdecydowanie widzę, zdecydowanie ją dostrzegam i mam wrażenie, że ta kobiecość, zmysłowość, bo też się bardzo identyfikuję w swojej kobiecości z tym słowem, wzbiera w tobie jakoś tak po prostu potęgując się i tego jest coraz więcej i coraz szybciej. Z czego wynika ta przemiana? Co jest katalizatorem tego? Na pewno dojście do jakiejś ściany, jeśli chodzi o swój własny jakiś rozwój, czy radzenie sobie z jakimiś swoimi problemami. Po prostu w pewnym momencie postanowiłam, miałam taki moment, że bardzo się ze sobą źle czułam. Oczywiście to jest tak, z kolei też znowu kolejna rzecz. Nie jest tak, że można raz na zawsze się ze sobą świetnie poczuć, ponieważ nasze ciało też się non-stop zmienia. Ale miałam taki moment, że nie czułam się ze sobą najlepiej i postanowiłam, że nie chcę tak dalej się czuć, więc zamierzam to zmienić. I robiłam to małymi krokami, te zmiany. One są połączone również z jakimiś takimi zmianami w myśleniu oczywiście. Natomiast... A możesz być bardziej szczegółowa? Będę się starać. Na przykład zapisałam się na siłownię. Aha. Ja w ogóle całe życie uprawiam jakiś sport, ale był taki moment, powiedzmy, przerwy, bo dla mnie pandemia była czasem przerażającym, zwłaszcza na początku. I ja na przykład przestałam chodzić do miejsc, gdzie ludzie zbiorowo się pocą, że tak powiem, bo mnie to po prostu przerażało. Jasne. I to mi strasznie utrudniło w ogóle życie. Też funkcjonowanie, bo ja jestem człowiekiem, który kocha ludzi. Ja lubię być w różnych miejscach, gdzie jest dużo ludzi. No i wiesz, jakoś tak poczułam się gorzej ze sobą. Na to również wpłynęło moje leczenie in vitro, o którym mówię tutaj głośno, gdyż w ogóle o nim mówię głośno w przestrzeni publicznej. I wielkie dzięki za to. To jest na pewno mega ważny temat. Porozmawiamy o tym dzisiaj, jeżeli pozwolisz. Tak, bardzo bym chciała, bo myślę, że to jest część też tej przemiany. I po prostu... To wszystko spowodowało, że czułam się jakoś źle i czułam, że coś się we mnie zaczyna zmieniać, że jest... Wtedy pisałam płytę Dzika i to ta Dzika była może takim właśnie momentem dużej przemiany. W ogóle ten czas też pandemii, tego jak się zaczęła wojna w Ukrainie. To wszystko się na to nałożyło, co się działo na świecie. Na pewno nie było to bez znaczenia. I również właśnie to, że bardzo dużo mówiłam o... Bo zrobiłam teledysk Wielka Cisza, który właśnie opowiada o tej niepłodności i musiałam o tym mówić, bo sama się, że tak powiem, wystawiłam. Postanowiłam, że będę kimś, kto w tej przestrzeni publicznej mówi o tym procesie. Samo to, że musiałam o tym mówić, było dla mnie dużym aktem odwagi i bardzo mi to dało dużo takiego wyzwolenia. To wyzwolenie następowało już wcześniej, ponieważ już wcześniej miałam, na przykład zrobiłam teledysk do piosenki Leżałam. To się w ogóle wszystko bardzo łączy z moją twórczością, dlatego tak do tego sięgam. W teledysku do piosenki Leżałam, która sama w sobie też jest taka bardzo sensualna w tekście i też w brzmieniu takim subbasowym, mocno elektroniczna. I tam są pary, które się całują, w tym jest para chłopaków, która się całuje. Są dziewczyny, które sobie siedzą w wannie. No jest tak, po prostu są pokazane różne oblicza miłości. Przynajmniej taki był nasz zamysł z reżyserem, z którym realizowaliśmy ten klip. I ja niechcący właściwie, bo zupełnie, wiesz, ja o tym nigdy nie myślę. Pokazało się, że włożyłam kij w mrowisko, jakieś środowisku, którym się wtedy otaczałam, które było związane też z kościołem katolickim, które wydawało mi się, że jednak mimo wszystko to środowisko, o którym się otaczam, jest bardzo myślące otwarcie, mimo tego, że jakby jest w kościele. Oczywiście większa część tego środowiska miała wielką otwartość, natomiast też część nie akceptowała tego klipu i dostałam też dużo takiej właśnie bardzo osobistej, wręcz do mnie osobistej, skierowanej krytyki, bardzo takiej, która mnie zabolała wtedy, od jakichś bliskich poczułaś znajomych. Poczułaś się odrzucona przez kościół? Ja poczułam wściekłość, ponieważ i poczułam właśnie wtedy, to był jeden z takich momentów wyzwolenia mojego, dlatego że ja po prostu stanęłam przy swoich poglądach, przy czymś, co naprawdę wierzę, że każdy ma prawo do miłości i że niczym złym nie jest miłość dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet i że tacy się rodzimy i koniec z jakimiś upodobaniami. I że w ogóle to nie jest... No wiesz, jakby to było dla mnie już tak po prostu podstawowe i sobie zdałam sprawę, że sama jestem w pewnego rodzaju może hipokryzji, będąc w kościele, a jednocześnie no mierząc się z tymi, wiesz, z tymi poglądami kościoła na temat na przykład homoseksualizmu chociażby, tak? I o tym jest piosenka Żyję mocno, bo mi wolno? Nagle ci zaczęło być wolno? Ta piosenka jest między innymi też na pewno pokłosiem tego, chociaż ona powstała dużo później, ale jest o tym, że tak, jest o takim rodzaju wyzwolenia. To jest w ogóle... Ta piosenka bardzo pokazuje, kim w ogóle ja jestem, bo ja jestem takim trochę buntownikiem. Ona ma ten taki buntowniczy charakter, ma też taką punkową jakąś sobie energię. I jakoś bardzo, nie wiem, to po prostu był taki moment, że nie bałam się, wiesz, tego zaśpiewać w taki sposób. I kiedyś mi się wydawało, że może takie teksty są takie zbyt odważne, że nie wiem, nie wiem, po prostu nawet nie wiem, co, jak to było, bo już tego, już nie jestem w tamtym punkcie. Jakoś w ogóle się nie przejmuję, co ktoś może o tym pomyśleć, albo jakieś środowisko, w którym jestem, szczerze mówiąc, po prostu wiem, że jak będę uczciwa w stosunku do siebie, to jest najważniejsze, że nie muszę się bać. Wiesz, jak ja śpiewam właśnie piosenki o wolności, czy o miłości, w najróżniejszych jej wymiarach, to się nie muszę obawiać o nic. Co z tego, że na przykład jestem, wiesz, w stałym związku i mam męża, kiedy śpiewam o jakichś, nie wiem, no nie wiem, jakichś romansach, czy to jakby nie ma znaczenia, dlatego że ja jestem wolna jako twórca. W ogóle to mi daje poczucie takiej ogromnej wolności. To, że ja mogę tworzyć, co, ja się nie boję tworzyć tego, co czuję po prostu. No to jesteś też artystką wizualną, zresztą skończyłaś studia w tym kierunku, z tego, co mi wiadomo. Masz ogromny wpływ na całą tę wizualną część swojej prezencji, tak. Swoich okładek, całej szaty graficznej, tego, jak się ubierasz, jak wyglądasz, jak się pokazujesz w internecie. Bardzo mi się to podoba, bardzo mi to imponuje. Kobieto renesansu. Dzięki. I to jest w ogóle powód, dla którego ty bardzo przykuwasz moje spojrzenie, a co za tym idzie, prowokujesz jakieś myśli i spowodowało to, że chciałam cię zaprosić i z tobą porozmawiać, bo wiesz, ja cię obserwuję na Instagramie, nie wiem, od 2 czy 3 lat, gramy z Krzysiem Kawałko obie, gitarzystą, tak. Z którym ja się przyjaźnię naście lat, więc pojawiałaś się w narracji, słyszałam o tobie dużo. I vice versa. Widziałam, że ty masz bardzo duży komfort od zawsze pokazywania swojego ciała, ale wcześniej to było bardziej w takim kontekście yoga, wolność, twoje stroje cekinowe na scenie, to jednak było bardziej wszystko okryte, wciąż może pokryte warstwą, czy warstwami, o których zdejmowaniu wspomniałaś. I mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc tych warstw było coraz mniej, ciebie też było coraz mniej, a tym samym tej nagości, ale takiej pięknie pokazanej, takiej wciąż niezwykle gdzieś w tej swojej odwadze subtelnej, pięknej i artystycznej coraz więcej. I to, że mówisz o tym swoim mężu i o tej swojej artystycznej wolności w tym kontekście mega mnie interesuje, bo założę się, że szczególnie osoba, która, jako osoba, która wcześniej miała bliskie koneksje z Kościołem i byłaś jego częścią, na pewno czytasz różne komentarze albo słyszysz różne komentarze na temat tego, jak dużo u ciebie na profilu, w internecie, w twoich teledyskach jest na gości po prostu i takiego flirtowania z odbiorcą. No, jeśli chodzi o klipy, to o dziwo właśnie w tym klipie, który ostatnio zrobiłam, którym jest tam bardzo jakby, znaczy ja tam no nie wiem, muszą państwo sami obejrzeć po prostu, żeby co zobaczyć, żeby się przekonać, jak on opowiada, ale ta narracja jest na tyle jakby filmowo-artystyczna, że tam niewiele jest takich jakichś wulgarnych komentarzy, bo jednak no, my tam bardzo operujemy takim abstrakcyjnym obrazem. Dlatego też może to jest trochę bardziej wymagające dla odbiorcy, jednak też to epatowanie jest, jeśli są nagie, jeśli ciało jest nagie, no to ono się pojawia w częściach, w takich kawałkach, gdzie widać, że to ciało żyje, bo mnie w ogóle fascynuje jakby ciało. I to jest w ogóle temat, który ja sobie zdałam sprawę, co jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja teraz mocno pracuję nad jakąś taką wizją może też swojej następnej płyty i grzebie w przeszłości. I zauważyłam, że temat ciała w ogóle przewija się w moich twórczych, różnych działaniach i plastycznych, i muzycznych od samego początku. Łącznie z tym, że na Akademii bardzo mnie ten temat interesował już, jak robiłam dyplom chociażby. Jakby w ogóle w rysunku mnie bardzo interesował temat ciała. I potem, jak patrzę na swoje zdjęcia z początku Bowskiej, 2016 roku, no to już 8 lat temu, to widzę dziewczynkę, która się tym interesuje, ale to się nie przejawiało jakby w tym, jak ja to opowiadam, czy też w mojej wizualnej, w tym, jak wyglądałam po prostu. Ja mam wrażenie, że to było bardzo długo... Było w metaforze. Nietabuizowaniu ciała, tak. Ale to niekoniecznie było o zmysłowości. A tak, teraz tak. Jest to bardzo o zmysłowości. Ja to tak czytam. No i to jest takie cudowne, że to super, że tak to czytasz. Ja po prostu chyba dorosłam do tego sama i to zaczęło samo ze mnie wychodzić. Mimo tego, że od początku właściwie na każdej mojej płycie jest jakaś piosenka, która tak naprawdę jest erotykiem, bo mnie interesuje ten temat i jakby też szukam takiego języka opowieści o czymś takim bardzo intymnym w piosence, w tekście. W ogóle uważam, że czy wiersz, czy piosenka, bo to są jednak dwie inne rzeczy, natomiast jednak tekst piosenki też no jest... Jakoś tam poetycki. Poetycki w jakiś sposób i przez to, że jest ubrany w tą muzykę i trwa jakiś czas w piosence, on może tak po prostu dotknąć kogoś bardzo bezpośrednio i bardzo... Nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu może szybko dotrzeć jak strzała, wiesz, w ten czuły punkt. I ja po prostu szukam takich piosenek. Ja szukam w związku z tym też języka, by samej takie rzeczy tworzyć. I też, kurczę, na przykład... Uciekasz mi do tych piosenek cały czas, ja chciałam o tej nagości. O tej nagości, dobrze. Co Polska na to? No więc Opole, Jezu, to właściwie stało się jakimś, można powiedzieć... punktem zwrotnym ostatniego mojego czasu, ponieważ, wiesz co, ja nie dostrzegam tego tak. Ja też sobie postanowiłam, że na social mediach będę trochę bawić się tymi social mediami. Będę wstawiać filmiki z jakimiś tam stylówkami, no bo umówmy się, jakby nie po to są tylko social media, byśmy tam poważne tematy poruszali, tylko by po prostu obejrzeć coś ładnego, nie wiem, coś, żeby się uśmiechnąć. I ja po prostu tak trochę z przymrużeniem oka czasem wrzucam te filmiki. I jestem jakąś główną bohaterką tych filmików. Lubię swoje ciało, więc w ogóle się jakby nie wstydzę. Nie mam za dużo wstydu w sobie, muszę powiedzieć. Natomiast też staram się, żeby to nie były takie treści, które są jakoś... No bo też mam świadomość tego, że oglądają mnie na przykład młode dziewczyny. Więc no staram się, żeby to było jakoś smaczne, prawda? Nie epatuję tą nagością. Mam trochę takich... bardzo zresztą pięknych zdjęć dwóch fotografek, Moniki Gibas i Natalii Miedziak z Koniecznej, których zdjęcia bardzo polecam, żebyście sobie obejrzeli, na przykład na Instagramie, bo spotkałam się z dziewczynami w różnych pięknych miejscach i mam dużo bardzo pięknych zdjęć. Części z nich nie mogę wrzucić na Instagrama, ponieważ ta aplikacja je banuje, mimo tego, że tam naprawdę nic jakby nie widać, ale duża powierzchnia ciała, nawet pleców sprawia, że one są po prostu odcinane. To jest też ciekawy temat w ogóle takiej cenzury, czegoś, co w ogóle nie powinno być cenzurowane, według mnie. Natomiast i mnie po prostu... Ja mam takie spostrzeżenie. Im więcej tego, takiej akceptacji mojego ciała we mnie, tym ja się lepiej czuję. I ja też po prostu chcę to doświadczenie cały czas ze sobą nieść, bo można łatwo o tym zapomnieć w takiej codzienności i zgubić to i znów wrócić do takiego zamknięcia i ja nie chcę znowu tam wrócić. Ja po prostu już chcę, żeby to był mój punkt wyjścia. I to nie jest łatwe, bo na przykład w procesie in vitro, w którym ja wciąż jestem, ciało okropnie się zmienia w stosunku do leczenia i hormonów, które się przyjmuje. I są takie momenty, kiedy naprawdę ciężko mi jest czasem zaakceptować, co się dzieje z moim ciałem. Są momenty, kiedy ja nie mogę na przykład uprawiać sportu, który kocham, bo on mi daje rodzaj wolności. To jest jakby taki katalizator, ruch jest w ogóle dla mnie. Wprowadza mnie w ten taki stan flow bardzo łatwo i ja po prostu szukam w życiu tego flow, więc... Bo uważam, że to w ogóle jest szczęściem. Jakby bycie w tym stanie przepływu. Czy to dobre tłumaczenie dla ciebie? Ja uważam, że dobre, tak. Więc bycie w tym stanie przepływu to jest coś, co mi daje tworzenie, co mi daje właśnie ruch i taniec na przykład. No i jakby muszę teraz na jakiś czas z niego rezygnować etapami. To też daje śpiewanie według mnie na przykład. No i po prostu, wiesz, ja też się zmagam z tym, więc można powiedzieć, że czasem robienie tych filmików, czy pokazywanie tego, jak akurat dzisiaj, nie wiem, wyglądam, czuję się, jest rodzajem jakiegoś świadectwa, jakiejś prawdy, bo ja przecież... No wiesz, oczywiście wiem, jak wyglądam najlepiej z jakiego kąta i tak dalej, więc oczywiście to nie jest tak, że to jest no to są sociale, więc to jest pozbawione jakiejś tam takiej, powiedzmy, naturalistycznej prawdy, bo ja szukam piękna też w tym, co robię. I wyrazu artystycznego. Ten wyraz ma, ja to tak odbieram. No to fajnie, to cieszę się. Natomiast też staram się, wiesz, no na przykład jakieś dyskusje w Opolu. Miałam sukienkę, która była... Myślę, że była bardzo zmysłowa. My specjalnie tak ją z Kryszym uszyliśmy, znaczy Kryszy, projektant, zaprojektował ją i uszył dla mnie, ponieważ ja śpiewałam piosenkę Dancing Queen i to jest piosenka o kobiecie, która mimo trudności jakoś dalej, wiesz, to jest o silnej kobiecie. Trochę show must go on, nie? Trochę show must go on i chciałam być tą kobietą na scenie i chciałam też być taką nowoczesną Dancing Queen. Ale właśnie Queen. To jest kluczowe. I my żeśmy, a jeszcze Kryszy teraz robił taką kolekcję, która była właśnie o greckich boginiach. I trochę ta sukienka jest taką, jest gdzieś też w sumie wpisana jakby w to, co on teraz robi. Miałam być taką trochę grecką boginią. I ja Byłaś. Tam na scenie zdejmuję to jego futro i zostaję tylko w tej sukience, która sprawia, że bardzo podkreśla jakby te takie bardzo kobiece kształty. I ona w ogóle, wiesz, była długa, no dobra, miałam dekolt, ale po prostu mnie na przykład strasznie rozbawiło to, że to było tak kontrowersyjne, bo mi się ta sukienka w ogóle nie wydaje kontrowersyjna w kontekście na przykład tego, co ja oglądam w internecie na co dzień. A tak to czytasz, że to było kontrowersyjne? No, tak to przeczytały media. Mhm. Pewnie bym się nawet o tym nie dowiedziała, gdyby nie jakby parę osób, które mi zdało relacje z różnych portali, wiesz, bo ja na przykład nie czytam tych portali, ja więc też ja jakby nie o tym nie wiem. Ja też nie jestem lewarczynią. Ale... Więc po prostu zobaczyłam te piękne zdjęcia i wyciągnęłam sobie swoje własne wnioski. No to bardzo zupełnie dziękuję, nie pomyślałam o tym jako o kontrowersji, ale tak, opowiedz, bo mnie bardzo ciekawie, jak to reaguje kraj. No to po prostu okazało się, że jestem nagłówkiem w różnych właśnie takich portalach, no bo Rzebowska dużo pokazała, że coś tam i że prawie coś tam mi wypadło, potem różni moi fani. To było takie śmieszne, bo ja wiedziałam, że to jest niemożliwe wręcz. Zresztą ta sukienka była tak uszyta, że tam nie było może... Ona miała takie warstwy pod spodem, że tam nic by nie prześwitywało. Też jeszcze nie było możliwości wypadnięcia. Nie było możliwości, więc jakby same nagłówki już, oczywiście wiadomo, no muszą być clickbaitowe. Mnie bardzo ubawiły komentarze moich fanów, którzy mówili, no oglądałem 3 razy, no ale cholera, nic nie widziałem. Wiesz? Kurczę. Więc tak, jakby super. Nawet się z tego ucieszyłam, bo jakby nie zdawałam sobie sprawy, że to może wzbudzić takie kontrowersje. Ja po prostu staram się jak najbardziej być sobą i wkładać, wiesz, swój wyraz, zwłaszcza śpiewając cudzą piosenkę. No to jest ważne, żeby znaleźć jakiś balans. Mhm. Uważam, że aranż też był akurat, no, naprawdę super, nowoczesny, fajny i bardzo mi się podobał, więc... No, A jak twój mąż się czuje z tymi nagłówkami i z tą nagością twoją taką swobodną? Boże, mój mąż jest moim pierwszym fanem. Mm-hmm. On mi w ogóle wysyłał te wszystkie nagłówki. Wysyłał mi, patrz, ha, ha, ha. W ogóle wiesz. Super. Więc on jakoś nie ma z tym problemu. On też chyba ma dystans do tego. Na szczęście, Boże, nie wyobrażam sobie bycia z kimś, kto by czuł się zazdrosny o to, czy czułby, że... Czy miałabym czuć się w jakiś sposób ograniczana przez swoją relację, bo to są też różne rzeczy, to jakby moje bycie w świecie takie jednak publiczne w pewnym sensie, tak? Chociaż ja się nie czuję jakąś, wiesz, ja przede wszystkim jestem twórcą, to jest moja tożsamość, więc to jest dla mnie najważniejsze. Ja przez pryzmat tego patrzę na rzeczy. No... Ale nie mogłabym być w związku, gdzie ktoś by mi tak ograniczał moją wolność. Myślę, że to jest też bardzo... Wolność wyrazu, prawda? Wolność wyrazu. Bo domyślam się, że jeżeli oboje wychodzicie z jakiegoś miejsca, które was doprowadziło do małżeństwa i do ślubu kościelnego, to prawdopodobnie... jakieś tam zasady dotyczące przynależności, wolności i jej jakichś ograniczeń jednak tak. Zakładam, że między sobą macie. No nie żyjemy w otwartym związku, więc zdecydowanie tak. Więc jest to o wolności wyrazu. Totalnie, o wolności wyrazu, o wolności bycia w świecie. Wyrażania siebie poprzez to, jak się ubierasz, poprzez to, jak mówisz. No tak, no ja muszę powiedzieć, że w moim środowisku, znaczy nawet nie w moim środowisku, po prostu nie wyobrażam sobie naprawdę bycia z mężczyzną, a znam dużo takich par, gdzie jednak jest ta zazdrość wpisana. I taki body shaming też, nie? Też body shaming, jak ty się ubrałaś, tak. Dlaczego tyle pokazałaś, to bezwstydne jest. No właśnie, no to jestem bezwstydna, przepraszam państwa. Bardzo. Lubię to w tobie. A powiedz mi, bo co mi się wydaje takim ciekawym balansem, jakąś ciekawą drogą do harmonii, że w tym procesie in vitro, który ja znam tylko z opowieści i wiem, że on dla kobiet jest bardzo, bardzo trudny i jest bardzo wycieńczający dla ciała, wycieńczający dla psychiki i taki trochę pozbawiający tego takiego kontaktu wolnego, miłego, czułościowego ze swoim własnym ciałem. Ono się staje jakimś narzędziem. Że ty to tak balansujesz właśnie tym wyrażaniem swojej kobiecości i że znajdujesz na to przestrzeń, to jest dla mnie wyraz ogromnej siły. Bardzo mi to imponuje. Co ci w tym pomaga? Jaka jest ta droga, jak wychodzisz, wiesz, z kolejnego po prostu zabiegu, z jakiegoś kolejnego etapu tego procesu, to potrzebujesz chwili, żeby odnaleźć siebie w tej takiej sferze właśnie zmysłowej i pięknej i odbierającej swoje ciało dla siebie? Wydaje mi się, że jedno wspiera drugie. To znaczy to moje takie bycie w świecie właśnie bardziej zmysłowe teraz wręcz w jakiś sposób ulecza tą drugą część, która bywa trudna w tym procesie. Na razie nieudanym wciąż, no bo wciąż jakby nie jestem w ciąży. To jest jakby, można powiedzieć, pewnego rodzaju no sukces, tak? Wtedy, jak się jest w ciąży. Więc to jest taki szeroki temat, bardzo chciałabym powiedzieć to jakoś w pigułce, ponieważ ile kobiet, tyle tych zmagań, tyle różnych odczuć związanych z samym procesem. Bardzo właśnie niewiele można o tym usłyszeć w przestrzeni publicznej. Bardzo też, każda kobieta też zmaga się z tym w zupełnie inny sposób. Są też takie osoby, które jak czołg niespecjalnie się przejmują tą całą stymulacją. Ja jednak jestem taką dość wrażliwą osobą, więc to bardzo na mnie wpływa. Nawet myślę, że sobie do końca nie jesteśmy w stanie zdawać sprawy, jak bardzo to wpływa na nas, bo hormony to jest coś, co wpływa też na naszą osobowość i nie jesteśmy w stanie tego jakoś oddzielić. Jednak trzeba sobie w tym znajdować ścieżkę i na przykład, ponieważ ja w tym procesie jestem z przerwami już od bardzo dawna, to widzę, jak bardzo mój, powiedzmy też, taki punkt, w którym jestem ze swoim ciałem, to, że z defaultu, że tak powiem, przepraszam za angielskie wstawki, czyli u podstaw teraz na przykład jestem w dość dobrym momencie sama ze sobą, więc łatwiej mi też przechodzić ten proces. Mimo tego, że czasem mam momenty, że myślę sobie, Jezus, już nie dam rady, to ja jakoś lepiej się ze sobą czuję. Te 3 lata temu więcej miałam jakichś sama narzuconych ograniczeń, też może mniej lubiłam siebie i swoje ciało i jeszcze trudniej było mi znosić ten proces. To, co w tym procesie mi daje na przykład jakąś taką wolność, to myślenie o tym jako o leczeniu, że to jest okres jakiś. To znaczy, to się kiedyś skończy. Bo to nie będzie trwało. Ja nie będę mogła tego robić wiecznie. I że to ja mam wolność i to ja mogę zadecydować, kiedy ja go zakończę, kiedy już będzie dość. Ja też mam prawo decydować o tym, kiedy robię sobie przerwę od tego, bo na przykład czuję, że muszę, że lepiej będzie i dla procesu, i dla mnie, gdy zrobię sobie chwilę przerwy oddechu i będę mogła się lekko zdystansować na przykład do jakiejś kolejnej nieudanej próby. I wydaje mi się, że i też podjęłam dużo takich decyzji, będąc teraz w tym procesie ponownej diagnozy i takich decyzji, które mi ułatwiają to. Również mój partner mi to ułatwia bardzo, będąc ze mną w tym. I mam świetnego lekarza, któremu bardzo ufam. Wcześniej tak nie czułam, też byłam pod dobrą opieką, ale teraz jakoś tak mam poczucie większej kontroli, chociaż ten proces jest pozbawiony kontroli, to jest w nim najtrudniejsze, jak zresztą każdy proces leczenia takiego długoterminowego. Bo tu to, co jest najważniejsze, to jest właśnie to takie bycie niewidzialnym rodzicem. Jest taka świetna książka, jeśli ktoś z państwa by był bardziej zainteresowany tematem, to bardzo polecam ten tytuł, Niewidzialni rodzice. I tam jest dobrze ugryziony temat tego, że to jest właśnie długotrwały proces zmagania się i tego procesu nie widać po prostu. Natomiast ja w swoim ciele zauważam oczywiście, tak jak każdy z nas, przemiany, tak jak kobieta w cyklu, nawet po prostu w cyklu menstruacyjnym zauważa przemiany i po prostu są momenty, kiedy patrzysz na siebie, myślisz sobie, Jezus Maria, jak ja wyglądam, bo Boże, a potem tydzień później na przykład patrzysz na zdjęcie z tamtego tygodnia, myślisz, nie no, normalnie, jakby wszystko było, okay. Wszystko było tak samo. No to tutaj to jest jeszcze bardziej, jakby ta huśtawka. I szczerze mówiąc, na przykład to Opole było takim dla mnie trudnym momentem, ważnym też, ponieważ ja bardzo źle się czułam tego dnia. To był dzień, kiedy ja się czułam naprawdę strasznie źle. Jednocześnie myślę, że to był mój sukces, jakby ten sceniczny sukces, taki, który wyglądał na taki, wiesz, złoty moment. Mm-hmm, Dancing Queen Show Must Go On. Tak, i po prostu jak patrzę na te zdjęcia, to czuję, że sama wygrałam ze sobą. Że w jakiś sposób, oczywiście to też ktoś by powiedział, no tak, ale no niestety też mamy taki zawód, że czasem trzeba wyjść na scenę no nawet jak się źle czujemy, tak? I to jest właśnie niesamowite, że to jest taki moment. Ale mi to na przykład pomaga, bo mnie to uwalnia, bo ja to też kocham robić. No a poza tym ubrania i w ogóle ten cały anturaż sceniczny, one też mają taką moc. Tak, żeby prawda. Nam dodać ileś tam x punktów do Tak, bo ktoś cię pomalował, ktoś cię uczesał, masz piękne światło na sobie, bo to wszystko tam X osób zadbało o to, tak, byś wyglądała też, tam świetnie. Ty też bardzo dbasz o to, nie wychodzisz prywatnie na scenę. Nie, nie lubię tego. Myślę, że też to niebycie prywatnym na scenie, czyli kostium w ogóle jest dla mnie pewnego rodzaju takim, że ja się w niego przebieram i staję się tą osobą ze sceny. Tylko, że dla mnie bycie na scenie to jest właśnie taki moment bardzo intensywnej obecności tu i teraz, bo wydaje mi się, że tylko wtedy ja mogę wzbudzić emocje w sobie i w odbiorcy, a mi chodzi o emocje. A to jest dla ciebie dzika przyjemność, czy to jest duży wysiłek? Przyjemność. Oczywiście też trema duża momentami, zwłaszcza przy takich koncertach no jakoś tam ważnych, czy bardzo dla szerokiej publiczności, czy tych telewizyjnych, to już w ogóle jest. No poza tym, jak się wychodzi na jeden utwór, to jest okropne. Na jeden utwór jest okropne, rzeczywiście. Natomiast, no wiadomo, czym innym jest mój koncert, kiedy ludzie, zwłaszcza jeśli na przykład kupują bilet i specjalnie przychodzą na mój koncert, no to szczerze mówiąc uważam, że to jest w ogóle coś niezwykłego, jakby, że ktoś poświęca czas, swój czas, żeby przyjść i posłuchać mojej muzyki, no to jest największa nagroda dla mnie. Jasne. A do tej dzikiej chciałam, tak semantycznie, tak. W ogóle do tego słowa i do kontekstu, czy ty dziką dziewczynkę wzięłaś z Da Barbaro? Tak. Aha. To znaczy z niej, ale też wcześniej z Biegnącej z wilkami, bo to jest książka, którą ja w ogóle czytałam od lat. Znaczy ona tak mi towarzyszy i ja do niej wracam i za każdym razem ją tak otwieram i nagle patrzę, o kurczę, to jest o mnie. I otwieram ją, to nie da się tego moim zdaniem przeczytać od deski do deski, ale na innych etapach życia ja czytam, wracam do tych tekstów i czytam to zupełnie inaczej. Więc tam jest trochę trudniejszym językiem i trochę inaczej opisana ta, powiedzmy, przemiana kobiety, która musi się wydarzać. Bardzo to jakoś ze mną rezonuje. I w ogóle słowo dzika, mam wrażenie, że też było jakimś katalizatorem zmiany, że ta piosenka, że ja też sobie stawiam wyzwania, które, bo ja mam tak, że jak coś sobie zaplanuję, no to idę tam po prostu. Oczywiście zdarza się, że ponoszę porażkę i na przykład czegoś mi się nie udaje zrealizować, ale jednak na przykład teledyski to są takie dla mnie rzeczy, że nie tylko sam teledysk, ale w ogóle też jego proces często bywa w ogóle trudny i jest też procesem, gdzie się bardzo dużo uczę i dowiaduję o sobie. Te klipy też często na plany zdjęciowe są trudne, bo ja tam doświadczam takich intensywnych, mocnych rzeczy. Nawet mocniejszych niż na scenie mi się zdarza doświadczać. Nie wiem, moje życie jest o doświadczaniu właśnie takich bardzo rzeczy cielesnych. Okay. W ogóle ja też doświadczam rzeczy przez ruch. Jestem taką osobą, która poprzez ruch jest w stanie zrozumieć, co czuję. To jest bardzo, bardzo dla mnie... Dzikość odkryłaś w sobie poprzez ruch? Bardzo wiele odkryłam poprzez ruch. W ogóle samą świadomość zbudowałam poprzez ruch, poprzez lata jeżdżenia na warsztaty tańca do Bytomia. Do Bytomia. Naprawdę, jakby tam spotkałam niesamowitych ludzi, którzy mi otworzyli głowę. Tam zaczęła się budować moja świadomość ciała i w ogóle takiego bycia w świecie. Wydaje mi się, że to jest jakąś totalną podstawą. Ja nie wiem, kim i gdzie ja bym była bez tego. Ale tak słucham cię i bardzo dużo mówisz o tym odkrywaniu, o takim doświadczaniu, o uważnym przeżywaniu, o przetwarzaniu doświadczeń w sztukę. Mhm. A ciekawi mnie ta sfera takich szalonych przyjemności i rozkoszy Magdy. Co to są za rzeczy? Czy masz w ogóle takie momenty, w których puszczasz to myślenie o twórczości i bycie twórczynią na rzecz po prostu bycia, przeżywania bez żadnego kontekstu i bez żadnej kontynuacji? No jasne. Chyba największe przyjemności mam z bycia wśród ludzi, wiesz? Z jakichś takich mega żywych rozmów. Z bycia częścią, bycia na przykład poczucia bycia częścią jakiejś grupy, jedności, na przykład w tańcu. Mhm. Stąd... Czyli wolisz tańczyć w grupie niż sama? Tak. Mhm. Lubię w ogóle doświadczać... A w parze lubisz? No jasne, a to nie jest łatwe. No właśnie, to nie jest łatwe. Dla mnie trudne. Bardzo trudne, bardzo trudne. W ogóle kochałam też, bo ja w ogóle też dużo improwizacji w swego... Nawet o tym napisałam pracę magisterską na UMFC-u, ale też robiłam kontakt improwizację. To mi też bardzo dużo dało. To jest, uważam, że coś... A wytłumacz, co to takiego? Kontakt improwizacja to jest taka technika pracy ruchowej, gdzie doświadcza się improwizowanego kontaktu z drugim człowiekiem. Można to robić w duetach, a można to robić w ogóle w większej grupie. I są do tego pewne techniki, żeby to ułatwiać. I to jest niesamowite, ponieważ bardzo człowiek się dużo o sobie uczy i jak, jeśli się wyłączy myślenie, to, bo ciało, ja się nauczyłam w ogóle przez to, że ciało jest jakby też naszym mózgiem, że ono też myśli, że jakby im bardziej wyłączymy kontrolę, tym ono będzie nas prowadzić w tej kontakt improwizacji. Mi się udało doświadczyć najróżniejszych takich niezwykłych, to jest coś takiego, że no doświadczasz takiego totalnego przepływu. Myślę, że oczywiście to też można osiągać na przykład w ogóle w akcie seksualnym z partnerem, więc totalnie to pozwolić jest... ciału być i myśleć. Tak, po prostu... Zamiast głowy. Zamiast głowy. I to jest oczywiście też wspaniałe. I ja na przykład, no nie wiem... Bardzo lubię też, chociaż takie zwykłe imprezy na zasadzie takiej, że tańczenie ze znajomymi do muzyki, to jest coś, co też po prostu daje mi jakąś radość. Ja nie potrzebuję żadnych używek, by poczuć to flow na przykład. Mhm. Jezu, jeszcze kocham jeść z takich rozkoszy ziemskich. Uważam, że to jest... O matko. Szczerze, jak chcę sobie zrobić na przykład przyjemność taką w ciągu tygodnia, to idę sobie sama do jakiejś mojej ukochanej restauracji i sobie zamawiam jakieś danie i je zjadam. I się skupiam tylko na tym, by je zjeść. To jest moja sekretna przyjemność. Trenujesz czasem mindfulness w trakcie jedzenia? Oj, nie wiem. Nie wiem, po prostu połykasz? Pochłaniasz? Nie. Staram się właśnie, wiesz, smakować. Staram się smakować. Mhm. No tak, to myślę, bardzo uważności. A poezja, co ci robi? O jaki Jezu, to jest kawałek twojego życia? Poezja mi robi na maksa dużo. Od zawsze mi robiła, ale teraz przez to, że zaczęłam publikować ją na Instagramie, bo jakoś tak chciałam, żeby on był taki, no jakąś był prawdą o mnie po prostu. I to jest ważne. Ta poezja jest bardzo niefortunnie zaklęta. Tak. I to jest super, że ją tak odczarowujesz. No bo ona się wydaje taka daleka, jakaś strasznie napuszona. No tak, co poeta miał na myśli. Wymaga od nas wysiłku. Jesteśmy nauczeni, że wymaga od nas wysiłku intelektualnego i próby interpretacji. Tak. No a dla osób, które faktycznie obcują z poezją, to jest zupełnie nie o tym. To jest o wrażeniowości, nie? O tym, co ci robi taki wiersz w danym momencie, danego dnia. Totalnie. Poza tym, no jest taką formą rzeczywiście nikomu do niczego niby niepotrzebną, prawda? ale nie wiem, mnie to jakoś tak mnie to, ja to mówię, że mnie to tak trochę swędzi w mózgu, wiesz, że po prostu ktoś tak połączył słowa, że jak słyszę te połączenia słów, to mnie aż tak, no nie wiem, robi mi to, że tak powiem. Aha. Robi mi to coś dobrego. Po prostu ja w ogóle uwielbiam, uważam, że język, że w ogóle mega seksowny jest język, jak ktoś posługuje się pięknie słowem i potrafi tak opowiadać, że to cię tak wciąga, że po prostu wiesz, nagle nie ma nic naokoło, tylko ta opowieść. I wydaje mi się, że dobre wiersze to robią. I też w ogóle myślę na przykład o takich poetkach, bo dużo kobiecej poezji też czytam, bo mnie to jakoś interesuje, że jakby nigdy nie patrzyłam na to z perspektywy takiej, wiesz, genderowej. Mhm. Ale no nie wiem, w liceum na przykład kochałam pocałunki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i nagle kupiłam sobie jej całą antologię i nagle odkryłam, że w ogóle to, jakby te pocałunki to są takie, no tam są i są słodkie i w ogóle, ale tej poezji tam jest takie mięso. Ona była taka... Poczekaj, piękna analogia w ogóle do intymności. Pocałunki jako taka pierwsza baza. Tak, dokładnie. A potem kosmosy, dokładnie. Tak, no ona była niesamowita. Ja bym w ogóle wyobraziłam w ogóle ją sobie, wiesz, ustawiłam sobie w czasie i pomyślałam sobie, kurczę, co za nowoczesna poezja. Chciałabym ją poznać w ogóle. Tak żałuję, że nie mogłabym po prostu z nią pogadać. Mm-hmm. Ona musiała być jakąś niesamowitą kobietą. Bo... Tak. A nie masz takiego wrażenia, że jednak zdecydowanie częściej dużo pięknej sztuki się wydarza wcale nie z interakcji międzyludzkich i wcale nie z ekstrawersji, tylko jednak bardzo wsobnie i w wewnętrznym, cichym życiu twórców. Ja mam taką obserwację nawet z bycia po prostu w naszym środowisku, że jednak te osoby, które wcale niekoniecznie są takie właśnie do człowieka i dzielące się bardzo tym, co w nich na zewnątrz przy takim casualowym, codziennym kontakcie, to one są najbardziej twórcze, najbardziej płodne i najgłębsze rzeczy z nich, że tak brzydko powiem, wychodzą. Często to jest, masz rację. Więc tak sobie myślę, że może taki wcale, że taki kontakt z twórcą sztuki, która coś nam bardzo mocno robi, jeszcze nawet takim mógłby twórcą bardzo płodnym, może wcale nie, ta osoba może nas nie wpuścić tak. Do tego miejsca, z którego wychodzą te przykładowo wiersze czy piosenki. Prawda to, prawda, ale ja sobie pomyślałam, Boże, tak bym chciała znać szczegóły jej życia. Wiesz, no bo ona żyła w czasach no, niezwykle zamkniętych w konwenansach towarzyskich i kulturowych. My żyjemy jednak w świecie niezwykle uwolnionym jednak. A tak myślisz? Naprawdę? Tak naprawdę myślisz? Tak naprawdę nie do końca tak myślę. Natomiast jeśli patrzeć z tej historycznej perspektywy, no to jednak tak. To znaczy chociażby prawo do głosowania, wiesz, decydowania o sobie, zdecydowanie mamy większe. Natomiast jak sobie na przykład myślę, nie wiem, o latach 70. i tego, co teraz jest w ogóle w popkulturze na przykład obecne i właśnie tego takiego jakiegoś cancelowania, czy jakiegoś takiego właśnie, znowu te angielskie słowa, czy takiego budowania jakiegoś wstydu, albo w ogóle, no żyjemy w takich czasach trudnych, mam wrażenie, momentami dla właśnie epatowania ciałem z kolei, że to ta cielesność to jest coś, to jest bardzo dziwne. Z jednej strony ona jest obecna, niesamowicie atakuje nas i to w taki wulgarny często sposób. Mhm. Wręcz przekroczeniowy. Bardzo przekroczeniowy i naruszający, wydaje mi się, czasem, bo może to trafić na przykład do bardzo młodych ludzi, którzy nie mają żadnych filtrów nałożonych. Mhm. A z drugiej strony przez to, że są algorytmy, które nie rozróżniają treści, banuje się to, co jest wartościowe. No tak, i prawda o tej naszej seksualności, o naszej cielesności jest filtrowana, cenzurowana. Tak. I dostajemy tylko jakiś taki płaski, wulgarny, bardzo powierzchowny i nierealistyczny obraz tego, czym to w zasadzie nie jest. Prawda. I to jest smutne i trzeba o tym mówić, to zmieniać. Mhm. Mam nadzieję, że poezja nam w tym pomoże. Czy mogę rozumieć i wnioskować, że przyjemność, którą sprawisz dzisiaj mnie i słuchaczom, ma związek ze zmysłową poezją właśnie? Tak. Moja antologia jest szeroka i bardzo ciężko wybrać jeden wiersz, więc... No ale nie miałam wyjścia, więc wybrałam jeden. Właśnie wspomnianej wcześniej Marii i przeczytam go. Super. Mogę? Bardzo proszę. Dobrze. Ale jeśli państwo chcecie po prostu śledzić moją antologię poranną, to serdecznie zapraszam. Po prostu wrzucam na stories wiersze. I w ogóle mnie to śmieszy, bo ludzie mówią, Boże, ile ty musisz tego czytać, żeby tak wybierać? A ja robię tak, że po prostu wstaję rano, myślę sobie, dobra, przeczytam sobie wiersz. A dobra, to wezmę ją. otwieram i voilà. Wiesz, że to się czasem jakoś samo dzieje. Czyli ale... to jest trochę tak jak o włączeniu sobie piosenki, czy... Trochę tak. Trochę właśnie jakbym włączyła piosenkę. Aha. I to naprawdę zajmuje mało czasu. To zajmuje mniej więcej tyle, co wysłuchanie piosenki. No dobrze. Zanurzcie mnie w niego. Taki tytuł. Zanurzcie mnie w niego jakby róże w dzbanek. Po oczy, po czoło, po snop włosa jasnego. Niech mnie opłynie wokoło, niech się przeze mnie toczy jak woda całująca oceanu wielkiego. Niech zginie noc, poranek, blask księżyca czy słońca, lecz niech on we mnie wnika jak skrzypcowa muzyka. Gdy mnie do serca dotrze, będę tym, co najsłodsze, nim. Dzięki, ciara. No jest takie... ciekawe. Nie takie współczesne jednak, językowe. Boże, mam tyle wierszy, nie wiem, nawet... A przeczytaj jeszcze jakiś, jak chcesz. Dobra, czekaj. To przeczytam. No to śmiało. Poczekaj. Boże, kocham na przykład Szymborską. To jest niesamowite. Albo Leśmian. Boże, co za gość. Ach, ten Leśmian mi utkwił w pamięci, a w zasadzie we wrażeniu bardziej niż w pamięci, jeden wiersz Leśmiana, który wrzucałaś onegdaj, naprawdę spowodował we mnie bardzo zaawansowane podniecenie. Matko Boska, ale ty nie wiesz, który? Nie pamiętam. No właśnie. Nie, pamiętam to doznanie, pamiętam to wrażenie i pozwoliłam sobie na to, żeby z tym wrażeniem jedynie pozostać. Teraz oczywiście żałuję, chciałabym móc do tego wrócić. No dobrze, to tutaj mam jednego Leśmiana. Pokaż. Może to będzie ten na przykład. Czekaj. O, nie no, Leśmian to był, to dopiero są erotyki. Kurczę, typ był naprawdę niezły. Dobra. Dobra. Jezu, nie umiem czytać poezji, proszę państwa, proszę mi wybaczyć. Ja tego nigdy nie robię na głos. Boże, no, przepraszam. Wyobrażam sobie, spoko. Dobra. Rób to dla mojej. Więc ten wiersz tylko nie ma tytułu. Czasami mojej ślepej, posłusznej ochocie pragnę w tobie mieć czujną na każde skinienie sługę, co pieszczotami gasimy pragnienie, a ty jesteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie. To. Gdy twój warkocz, jak w słońcu wybujałe ziele, tchem rozwartych ogrodów mą duszę owionie, głowę twą, niby puchar, ujmę w swe dłonie i wargami w ślad dreszczu prowadzę po ciele. I raduję się, śledząc tę wargę jak zmierzcha do mojej piersi kosmatej, widnej w niedomroczu, w której marzę pierś w lesie ryczącego zwierza i staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu. No matko, to było dokładnie to. Strzał w dziesiątkę. Bardzo ci dziękuję. I bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za podzielenie się swoją prawdą i swoją przyjemnością i swoim pięknym, inspirującym kontaktem z ciałem. Bardzo ci dziękuję i cieszę się, że jest takie miejsce, że można o tym mówić. To wspaniałe. Dziękuję ci za te słowa. I państwa ściskam. Zachęcam do czytania i doświadczenia poezji i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Moją gościnią była Bowska, jej imię Magdalena. Bardzo państwa ściskam i do usłyszenia za tydzień w przyjemności po mojej stronie. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic być. Między nami jest i będzie, między nami czułem miejsce.